الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء لصدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا وكفارة لسيئاتنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا على النحو الذي يرضيك واجعله حجة لنا يا رب العالمين. قبل هتجين دليلنا كاو يبين دقوان زكوان بسامحاني kwa uchelewefu ambao ilikuwa hatuna wapokeo na kaida. Mwanadamu huweza akapanga mengi lakini kisha yakawa mengine. Leo tukiasongeza mbele maudhui ambayo tulianzia ambao na kikao cha leo pia hatuwezi kuyamaliza, lakini ni mujarada ya kwamba tuko mwisho wa mwezi wa Ramadhani, tutafikiria mahala ambapo ni stage gari huweza kusimama. Lakini maudhui tuliyoshika yana urefu, yana na umuhimu wake kulingana na hali ambao tunaishi. Tukianzia na aya ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelezea ya mja wake mwema Yaqub alayhi salam aliyetokewa na mkasa wa mwanawe mpendwa Yusuf alayhi salam, ambaye bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alipomtaja Nabiiullah Yusuf alisema Karim ibnul Karim, ibnul Karim, sifa ya hali ya juu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyo msifu ndugu yake Yusuf alayhi salam. Yusuf kama ilivyo mashuhuri kwa takriban watu wote Waislamu wote ni kwamba Yusuf aliona ndoto kwa usingizini. Inni ra'aitu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aituhum li sajidin. Haya naloyaona Yusuf. Ra'aitu 11 kawkaban, nimeona nyota 11. Wash-shamsa wal-qamara, mwezi jua na mwezi. Ra'aituhum li sajidin, nimeziona zikinisujudia. Ni jambo la ajabu aloliona Yusuf ambalo hakujua Yusuf kwamba ndoto hii ina nini ndani. Akaona sina mshauriwa mwema, hakuna mbele yangu mwenye akili ambaye naweza kutegemea mawazo yake isipokuwa babangu. Akaenda kumuelezea babake aliyoyaona, lakini mwana nawe na akili atakao kuwa nao lakini akija kwa mzazi wake kadinda, kagonga ukuta. Si kama vijana wetu wa leo, ikiwa yeye amesafiri mpaka Nairobi, babake haijui Nairobi, akajiona kwamba yeye ni mjuzi zaidi kuliko babake. Au amesoma amemaliza form 4. Babake akawa ni mjinga. Yeye ndiye mwenye akili. Ndio fikra za vijana wengi kulingana na wazazi wao. Waza kuambia wewe sema hivyo, lakini mzazi wako sema kadhaa. Akamwambia wachana na mambo mzee bwana kusoma yule. Kwa kuwa wewe umesoma sana. Mawazo haya sikupita kijana kuhusiana na mzazi wako. Ataka upige hesabu. Wewe una nyaka mingapi? Na babako ana nyaka mingapi? Ikiwa babako ana miaka 60, wewe una miaka 20, utasafiri kivipi mpaka uweze kufikilia siku moja wewe na babako muwe umri wenu sawa sawa? Ukitia mwaka mmoja na babako atia mwaka mmoja. Kwa hivyo huwezi kufikilia kwenye umri wa babako. Sasa ikiwa wewe una ujuzi wako kwa kupitia kwenye vitabu vyako ulivyosoma, umjue na mzazi wako ana ujuzi wake kulingana na safari ya kiulimwengu ambao alisafiri kwa muda mrefu. Kwa hivyo hutoweza kuwa sawasawa na babako. Wacha madharau yako. Lakini huketi sisi tukawakosoa wazazi na tukajiona kwamba sisi tumefikilia upeo. Tujiangalie sisi hapa pale. Ambao tuko karibu ya ufuo wa bahari. Ambao usafiri kwa majahazi. Wazazi walituletea jahazi na turusi. Na mulibe. Wakatuatia na changa ambalo lina pembe tatu. Wewe kwenye jahazi yenye furusi umeleta jipya lako lipi? Kwenye changa la pembe tatu umeweza kutengeza changa la kisampuli yako? Haya ya wazee waliokupanda, una lako jipya. Waliotangulia waliatiwa ntepe na changa la mia, wakabadilisha wakaeta majahazi na changa la kitambaa. Pembe tatu. Naomba hapo Damani, hapo Barai, hapo Shariti, hapo kadhaa, hapo kadhaa. Wewe mpaka leo na kufa wale walo leta majahazi ni miaka mingi hujaweza kuleta lako jipya. Angalia utaratibu wa wakulima wanapokata mwitu, wakaziata tange mpaka zikakauka, wakapiga ndia, jambo la hatari. Watu wakenda wakatuma eneo la mwitu kutoka hapa mpaka Gede bila kutokea hatari ya maisha. Wewe lako jipya ulileta lipi? Lazima umkubali mzazi wako. Ndipo na Yusuf alayhi salam alipoiona ndoto ambaye yeye hajui ndoto hii yasema nini, aenda kumwambia babake. Ya ima akiwa kwa kwenye hali ya wasiwasi, au akiwa uko hali ya furaha, aweko kwenye hali yoyote, lakini alikwenda kumwelezea babake, inni raaitu ahada ashara kawkaba. anapotizama Yusuf ni kungine, na anapotizama Yakub nako ni kungine. Yusuf aona ni ndoto ya kimaajabu tu, hajui ndani kuna nini. Yakub amefahamu kwamba ndoto hii ina lengo gani. Mtu yoyote anayeona kitu cha maajabu hupenda kuizungumzia mabarazani. Jana ilikuwa kadha usiku, kwa singizi niliona kadha. Habari itapenya, itaenea kila mahala. Lakini Nabii Allah Yaqub alayhi salam amejua hii ndoto hii ina jambo kubwa. Akamwambia, ya bunaya, ambapo ndipo mahali tunataka, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Yakub ameshafahamu kwamba ndoto hii ina jambo kubwa. Ikiwa ina jambo kubwa, ina maana ndugu zako wakijua, kwa kuwa wewe utakuwa ni mtu aina nyingine, hufanani na wao, waweza kukutimba. Kwa hiyo mbona tatusuru ya kala ikhotik, hii ndoto hii, haya maneno uliyoniambia mimi mwanangu, yasitokee ukaenda kumwambia mtu mwingine, kwa sababu ndio walio vijana katika mambo fulani huweza kuoneana wivu. Kisa cha mzee alokuwa na akili, ana watoto watatu, ni wa mke ambaye yeye uko naye, ana na mwingine mmoja, mamake ni mwingine na mamake amekufa, baba akamtukua kama yuamlea. Wakati fulani huko matembezi, akapita mahala kama huuzwa machungwa. Machungwa aliyoko ni matatu, vana ni vane. Akanunua machungwa matatu, akaona tabu nikimpa huu ambaye mamake amekufa, sio hawa akafanya wivu. Na nikiwapa hawa watatu, na huna yatasema labda ni hivi mamangu amekufa. Sasa nifanyeje? Baba akili yake yapiga mbali, akatukua machungwa matatu akawapa wale ambao mama yao uko hai, huwa ambaye mamake amekufa simpe. Kisha akawaambia wale watatu waliopata machungwa, aigawanyieni kila mmoja nusu, mumpe naye nusu. Kila mmoja akapaswa chungwa nusu, akapa wale kijana. Kila mmoja nusu, akapawa kijana. Kijana akawa ana nusu tatu. Wale waliopatiwa machungwa, kila mmoja ana nusu moja. Huisha aliwazisha. Na wale vijana hawakujua, lakini mzee akifanya hivi si tutadhulumika? Wakatoa kwa furaha kwamba machungwa tulinunuliwa sisi, na sisi tumekupa wewe. Na baba akamwambia, kwa ruhuni, hapo ndipo nilipotaka. Huwa asione kwamba amepunjwa, na nyinyi waduka msijue kwamba mmedanganya. Hii ndio safari ya mzee. Kwa hivyo Nabii Allah Yaqub anapowaambia wanawe, anapomwambia mwanawe, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida, hii ndoto yako usimwambie, usiwaelezee ndugu yako, sio wakakutimba. Huku ni kuhadharishwa, na hii hichwa taujihi. Taujihi ni kumlekeza mwana kwenye barabara ya usawa, au kumlekeza mtu yoyote kwenye njia ya usawa ambayo ni njia ya maslaha, afanye la maslaha apate kufidika, ima afidike yeye mwenyewe au aende akawafidisha na wengine. Nafikiri wiki iliyopita tulisema sisi katika malezi, kila mmoja katika malezi ataka awe kama mkulima, achafute, atafute ardhi nzuri ya kupanda mbegu. Mbegu aliyopanda awe ataitunza, kuipatia maji, samadi, nyasi mbaya zikitokea, ili mmea ule ukitoka uwe mzuri, kesho tupate mavuno. Hivi ulivyomea tunasema tena leo vile vile kwamba kijana ni kama mmea. Ikiwa ni mmea, kuna mkulima, kuna ardhi ya kupandwa mmea yule. Mkulima ni mimi baba na mke wangu kwa mwana wetu. Sisi ndio wakulima. Ardhi ambayo tunaitaka iwe ni ardhi mzuri ni nyumba ambayo atakulia kijana kama ule, au mazingara ambayo yamemzunguka mwana kama ule. Hii ndio ardhi. Kama vile ambao mmea huweza ukazungukwa na nyasi mbaya, na kijana wako anapozaliwa kuna uwezekano huo huo wa kuzungukwa na nyasi mbaya. Yaweze kama nyumbani kwako, yaweza ikawa ni nje ya nyumba yako. Na kila mmoja anaelima huwa ana haja na udharura wa kupata mavuno mazuri. Na vijana, ikiwa ndio makulima yetu, kila mzazi afaa awe na pupa la kupata mavuno mema kwa yule wake ambaye uko mdogo, aweze kumrekebisha ili kesho aweze kwenda kumfaa. Hakuna hata mmoja hapo ulimwenguni ambaye yuwatamani wanawe wawe watakuwa wabaya. Kila mmoja ana hamu mwanawe awe ni mwema ili kesho aende akamfae. Ndipo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia, idha mata ibn adam anqata amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariya au ilmi yuntafa'u bih au waladin salihin yad'u la, au kijana mwema ambaye atamuombea baada ya kuondoka hapa ulimwenguni. Ana ni makulima yako, kwa hivyo atakwenda kukufaa ikiwa ulimlea mwana kama yule na ukamuelekeza mwelekeo wa usawa. Kwa hivyo kila alokuwa na akili alikuwa akiomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe mwana mwema. Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye hakuata kitu alichokufundisha mpaka kwenda chooni. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia mwanamume, endapo kuingiliana na mkewe amuombe Mwenyezi Mungu kabla hawajaingiliana. Bwana Mungu tuepushe na mashetani, umwepushe na huyu ambaye aweza tukapata kijana na shetani. Ina maana kuna umuhimu wa kijana akulie akiwa ni mwema, uwe na umuhimu wa hamu ya kijana kabla hajazaliwa kijana, wafikiria kupata kijana, iva na hamu ya kwamba wewe upate kijana ambaye ni mzuri. Kama vile ambao utakwenda kuchagua mbegu, mbegu gani ambao ikipandwa ni haraka kuamiri, ili mimi nisipate taabu mpate na makulima mazuri. Kwa hiyo bwana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye kuwasifu waja wake wema kwenye suratul Furqan, baada kutaja sifa kadha wa kadha za waja wema, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia walladhina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama hablana min azwajina wa dhurriyatina. Bwana Mungu tukuomba tupatie kutokana na wake zetu, tupatie kutokana na wana wetu qurrata a'yun. Qurrata a'yun ni umpate mwana ukimwangalia wewe akufurahisha, kila amwangaliaye hufurahi, atamani na yeye awe na kijana mwema kama yule. Haya qurrata a'yun, sio upate kijana likisikika jina lake mchani watu wote humdani. Kukipotea kitu, kumeibwa kitu, ni fulani. Ameonekana mtu akitungia madirishani, mfulani. Imekuwa yeye ni kamusi ya kila maovu. Hana baya lolote ambalo hanalo. Aweza mzazi akawa na kite cha mwanawe, na anapomsikia akitaya kwa ubaya akava hupata shida, lakini na huku roho yake ikimwambia lakini mwanangu na amezidi kweli. Kwa sababu hakika huweze kagongana na ulimi, lakini hakika haigongani na moyo. Na wewe ikiwa wayajua maovu ya mwanao, hata ikava utachomeka roho unaposikia akitajwa kwa uovu, lakini utakubali, lakini mwanangu naye mevipi. Watu wakinjaya wana haki nao, lakini tufanyeye nchaka haka ni mineri yake. Ndio lugha yetu. Haula ibadullahi salihun, katika wale ambao Mwenyezi Mungu anatuambia wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardhi hauna, katika moja ya sifa zao ni kwamba walladhina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelezea tena kisa cha Nabiyullah Zakaria alayhi salam, baada ya kuyaona ya binti anemlea Bi Maryam mazuri ya kupendeza ya ajabu, akaona nami Mungu tanipa mwana awe na tabia kama za huyo. Pale wana wema, kila mmoja hutamani awe na mwana mwema, siye mwana nyoka. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia hunalika daa Zakaria rabba qal rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka samiu dua. Hakwisha tamaa wakati ambapo Zakaria si mtu wa kuzaa tena, lakini sifa za Maryam zimemfanya awe na hamu na yeye apate kijana ili awe na tabia kama ya mwana Maryam. Habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka samiu dua, Bwana Mungu wewe ndiwe mwenye kusikia dua. Ukinisoma Zakaria kwenye dua hii, kwenye dua nyingine Zakaria amejieleza zaidi, rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya wa lam akun bi du'aika shaqiya. Hapa mwamba Mwenyezi Mungu inna samiu dua وهن العظم مني واشتعل الرأس الشيبة وهن العظم واشتعل الشعب وامرأتي عاقرة mifupa yangu sasa haimu hata kuinuka kutembea siwezi. Kichwa mvi. Mke wangu kazeeka. Kana kwamba Nabiullahi Zakaria atuweka kwamba si mtu wa kufikiriwa kwamba kama huyo aweza kupata kijana. Sababu za kutopata zote ziko. Mimi mwenye wazee, mke wangu hivyo hivyo. Taza vipi? Lakini nakwambia wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sitokata tamaa kwamba hutojibu dua yangu. Walam akum bi du'aika rabbi shaqiya siyaria ya Zakaria. Kwa sababu idhnada rabbahu nidaan khafia, aizungumza kwa siri kando, hakuna anayesikia. Kwa hivyo lazima, ikiwa sisi ni wakulima, yule mwana tutakayemzaa tumtayarishie mahala pa kuweza kijana kama yule ainukie kwenye malezi bora. Nyasi mbaya zilizoko kwenye nyumba afaa tuzisafishe, wadudu wabaya ambao waweza kumaliza mmea kama ule afaa tutumie dawa tuwaue wadudu namna ile, wakiwa ni ndani ya nyumba, wakiwa ni nje ya nyumba, ili tuweze kufikiria kwenye jamii bora. Hili ni jukumu la baba, ni jukumu la mama, lakini number one, mama ndiye muhusika zaidi, japokuwa mwana mimi naye twashirikiana. Mama ndiye anayekuwa na mwana kwa muda mrefu ndani ya nyumba. Mimi mara nyingi nitakuwako kwenye mihangaiko yangu nje ya nyumba. Nikiingia pangine nikuuliza, wewe umeshinda vipi leo? Chakula tayari? Ndiye nataka kutoka mtu leo. Ule kwenda. Mama uko na kijana. Kwa hivyo sasa mama ndiye ambaye aweza au alazimika zaidi kumhusisha mwana na mwelekeo ambao ni mzuri. Isiwe nyumbani lugha inosikika ni lugha potofu. Kutoka wao walioana wawili mpaka vijana, kwa sababu lugha potofu itakaosikika na yule mdogo ndiyo lugha ambayo ataitumia, kwa sababu wewe ndio uliofundisha aitumie lugha kama ile. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia mume achague mke, na mwanamke na yeye akaambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala achague mume. Sio kwamba mume ndio haki, mwenye haki ya kuchagua ni mke gani wa kumwoa, na mwanamke naye ana haki ya kuchagua ni mwanamume gani wa kumwoa, ili kupatikane kulingana na kufanana. Watu wamesafiri safari ndefu kutafuta mke. Sisi ni kumujali radhi ya mmoja wetu kwa mbua dali. Ukisha kwa mbua dali maidia kisha tuwaumia hapa. Maneno ya kimapenzi ya kudanganyana. Bwana alokuwa na akili, alosafiri safari ndefu atafuta mke, akaingia watamu, pembe zote za watamu, akaona kwamba hapa hakuna nke, atansafiri nde Kilifi. Akipata steji, kuna jamaa amuona kama ningie, ni wenda api wana, minda Kilifi, weni tuwa Kilifi, kwamba hae tufuatane, akamba sawa, wakatoka. Umepanda farasi wake, na umepanda farasi wake. Huyu bwana atafuta mke, akamwambia yule rafiki yake, sasa tanibeba au nikubebe? Huyu bwana usameli zuka. Wewe na farasi wako, na mimi na farasi wangu, nikubebe au nibebe? Yule aloambiwa, aloulizwa swali hakufahamu ameulizwa nini. Wakenda mpaka karibu wa Kilifi, wakaiona shamba ya mahindi karibu kuvunwa. Akaomba rafiki yake, hii imevunwa au bado? Mbona zuka hivi? Wewe uona mahindi yale unaweza kwamba yamevunwa au bado? Lakini anasema kimoyoni moyoni, na huyu mgeni naye akaona kwamba amo. Wakaingia zao Kilifi. Wakiingia Kilifi kuna janaeza. Watu wenda kuzika. Akombea uko hai au umekufa? Mbona bwana swala hizi zaeleweki? Wakaingia nyumbani akamwambia mwanawe wa kike tengeza chakula. Ule akamwambia, baba ngeni umetoka wapi? Kama njia ya mamo ya zuka huko la nataka kuja Kilifi, mwambia teremke hapa. Zuka ulijua, ya maluliza maswala angia Kilini. Swala gani? Akantajia swala ya kwanza, ya pili, ya tatu. Akambia mzee, lakini hao hungia Kilini mno. Kivipi? Amwambia, alipokuambia tanibeba au nikubebe, watu wakisafiri pamoja huzungumzishana. Na hapo kwamba tanibeba au nikubebe, ni kwamba je, yeye akuzungumzishe au wewe utazungumzisha? Kama mnazungumzia Kilini. Akuma ngine makubwa. Yapi? Tumepita hapa kwenye shamba fulani. Anauliza mimi kwamba imevunwa au bado hayavunwa? Haya, haongea Kilini vipi? Akamba hili pia sawa. Kivipi? Akwambia kusema kwamba yamevunwa ina maana alilima kwa deni. Ikiwa yamelimwa kwa deni ama kulima si yake, tajiri mwenyewe atakuja kutukuliwa. Ikiwa amelima kwa nguvu zake na pesa zake, bado hayavunwa kwa sababu atakuwa ni yake. Kabena hili pia ongea Kilini, lakini likuwekuu lipi? Tumpita janaeza fulani si amefariki hapo. Unaambia kwamba huyu bwana amekufa huko hai. Akamba na hilo ongea Kilini. Kivipi? Sema alikuwa akikuuliza kwamba marehemu umeata mwana mume au amekufa hakwata. Ikiwa ana mwana wa kiume, ina maana jina lake limebakia, haitakuwa yuko hai. Lakini ikiwa hakuata mwana wa kiume au hakuata mwana wa kabisa, amekufa yeye na jina lake. Katoka na shaya kamwekea ngeni. Ngeni mwenye wa shaya kwamba sasa nitaka kukujibu yale maswala yako. Kumanjibu. Akamwambia swala ya kwanza jibu lake ni kadhaa kadhaa, swala ya pili jibu lake ni kadhaa kadhaa, swala ya tatu jibu lake ni kadhaa kadhaa. Kamba majibu hasi yako. Uwezi kujibu. Mpaka anambia ni kujibu. Ule akamshikilia kisha akamwambia ni binti yangu. Akamwambia basi. Safari yangu imekoma hapo. Kivipi? Akamwambia mimi nimezunguka kwetu kutafuta mwanamke mwenye akili. Sikupata kwetu. Lakini huu ndiye mwanamke mwenye akili. Ndiye mwanamke wa kunifaa. Nieleze mahari yako unataka. Mimi niko tayari. Angalia, amesafiri moja kwa moja. Kisa hiti kina msemo kwa lugha ya Kiarabu. Msemo huu wa lugha ya Kiarabu umefasiriwa kwa lugha ya Kiswahili na Waswahili wanao. Msemo ni huo huo mmoja, lakini hatujui sasa Waarabu walitukua kwetu au sisi tulitukua kwao. Waarabu kwenye kisa hiti wasema wafaka shannu tabaka, ikawa limelingana na sahani. Na sisi tunasema, tunasema kwa Kiswahili kama sahani na kawa. Kama sahani na kawa ni hili hili wafaka shannu atabaka. Hatujui nani aliyetukua kwa wenzie, lakini angalia safari ya kwenda kumtafuta mke. Na wewe waambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utakapokwenda kuoa chagua mke wa kufaa. Na mwanamke aambiwa vile vile, utakapokuolewa chagua mume wa kufaa, isiwe ni kiholela. Mimi mekheti mwanangu aneche mvulana yeye mwenyewe haichambui. Hajulikani mbele, hajulikani nyuma. Hajulikani ni Salim, hajulikani ni Salma. Mwanangu, je, shamwana huyo? Mwamwana mwanangu. Wamjua, simjui, paka unieleze mwanzo kumwona. Mimi na wewe tumependana ndio nataka kunioa. Mkombe nini mwanangu? Nyoka kija kukuuma. Uyo nambe mimi kutafute watu wakabithi. Hivi ndivyo tunavoenda. Na mambo enda, wenda hivyo. Baba atakubali kwa khiyari yake. Ikiwa hakukubali, atakubalishwa. Kuna ambao hujitolea hivyo hivyo, wakakuletea nyumbani, huu ndiye atakunewa mimi. Ina maana kubali usikubali weka saini. Kuna wengine kidogo tumeheshima. Waweza wakaenda kafanya mambo yao huko, mambo yao. Kesho mambo basi anaenda kwa baba akaseme naye. Maana kesi tumekuisha. Baba nkutia saini lake. Hatuna letu hivi sasa bwana. Tusiketi tukajigamba. Sukani ziko kwa wengine. Na mambo huenda kivingine. Na yote ni kwa sababu ya makosa yetu wazazi ambayo tumekosa kwa muda mrefu. Sasa kutaka kuyarudisha mambo yarudie pale pale panapotakiwa. Si safari fupi. Lakini tukipiga kifua tukasema tusafiri, inshallah tutafika. Lakini sharti kuweko azma na nia, watu waweze kusaidiana. Mimi nisiseme kwamba aliyeharibika mwana wa fulani wangu hakuharibika. Yule wa fulani aloharibika leo ndiye atakaye kumuharibu wako kesho. Watu ungeogonjwa wakipindupindu wakawe kwa vituo vyao, wakaambua watu wengine lazima wasiingie kwa sababu kutelea uambukizaji. Na tabia ni hivyo hivyo. Sasa yule ambaye tumemwona ni mbuzi wa pe. Na mimi ninavyo mbuzi. Aweza akawa athiri na mbuzi wangu. Bila kumweka bomani yule. Tukampatia dawa kwanza. Yule ambaye shakuwa ni mgonjwa apone. Na huyu wangu nimpatie dawa ya kumhifadhi na magonjwa yale yasije yakamwambukiza. Ikiwa hatufanyi hivyo, tutakula hasara na hasara tushakula. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atambia wala tankihul mushrikati hatta yu'minna. Wanawake ambao si wa dini yenu mushrikina musiwaoe hatta yu'minna, mpaka waamini. wala amatum mu'mina, waambiwa kijakazi muislamu khairum min mushrika, ni bora kuliko mwanamke ambaye ni mshirikina. Walau a'jabatkum, yapo mwanamke yule atakuwa na uzuri wa kuwavutia, wa kuwatoa katika hali ya kaida, lakini afadhali enda katafute ambaye si mzuri lakini awe na tabia. Hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aizungumza na waume, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aizungumza na wanawake akiwaambia, wala tunkihu al-mushrikina hatta yu'minu. Ima nyinyi mawalii au nyinyi wanawake ndio wenye kuolewa, musiwaoe mushrikina hatta yu'minu, mpaka kwanza waamini. Wala abdun mu'minun, mtumwa muislamu ambaye yuamini Mungu, khairum min mushrikin, ni bora kuliko kafiri. Walau a'jabakum, japo ule kafiri atawapendezesha zaidi, imma kwa sura zake au kwa kuwa ni familia ya fulani au kwa kuwa ni tajiri, awe atakavyokuwa, lakini wewe chagua yule ambaye imani yake ni mzuri, hatomchesa mwanao, atamheshimu madamu ana imani, yeye mwenyewe ataheshimu, atafahamu kwamba mke wangu ni mke wangu, ni stara yangu, aibu yetu nyumbani haifai kutoka nje. Ataweza kukumbuka kwamba huu babake mke wangu mimi ni mzazi wangu, atakuheshimu na wewe, nyumba itabaki na heshima. Hili ndilo chaguo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao akuchagulia wewe mume, akuchagulia na wewe mwanamke. Uchague kwenye misingi gani, ili tuweze kufikilia wapi, ili tuweze kufikilia kwenye uchulivu wa kiroho ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameifanya ni moja katika sababu za wawili kuonana, kuoana, ili tufikilie kwenye uchulivu. Wewe umemwoa mwanamke hana mafundisho ya dini, hana mafundisho ya tabia njema, watoka zako kwa tabu bala. Umeweka viatu mahala au kanzu mahala, nkangu, hii kanzu yangu niliweka hapa takutoka na sikijini mwana siwani, ah, sinisumbue nawe. Hii lugha gani jamaa? Chwali anda kuchecha lini minawe, mbono nijibu hiyo? Kicho fulani chuko kwa api, na iwapi? Kwa iwapi uwe na mbia sikijui, sije kukiona, mimi sijuli kiweka wapi, na iwapi? Hii lugha dhicha, lugha kijeshi, sishatuko jeshi. Sasa utakuta majumba ikiwa hakuna kufanana hubadilika ikawa tanuri. Tanuri ile itawachoma nyinyi wawili mulooana, itawachoma na wale mutakabobazaa. Kisha akaonekana mwana nje meleta balaa, itakuwa ni tango kwako, meleta balaa, menkosea mtu, mentukana mzee, meiba, mefanya lolote, akaambiwa mwana fulani ameiba, ambao ndivyo waliwa hapo. Imekuwa familia mzima haina maana, kwa sababu ya kukosa maana mwana, na yote sababu yake ni kwamba sisi wazazi hatukuweza kuwapatia vijana malezi bora, malezi ya usawa. Kwa hivyo shair fulani yasema, kad yanfa'u al-adabu al-awlada fi sighari وليس ينفعهم من بعده الأدب. فهذا أدب وطبيعة يكوفى فيجانا وقت فيجانا نوادوب. ولا ينفعهم من بعده الأدب. لكن بعد أقوامبا إيش أقوام كوبا utake mfundisha leo, baada ya kusahau wakati wa mafundisho kumfundisha, ili litaita tabu ikiwa litawezekana. Kisha asema ubana, inna lghusuna idha adaltaha tadalat, kitagaa kibiti kilichoko kwenye mti ukitaka kisimame waweza kufanya utaratibu mpaka chikenda sawa sawa. Lakini akwambia wala talinu wala ula yantahu lkhashab, lakini uweke na ubavu hapa nao uwe kila siku hushika ukipeleka kwa mkono utaka utoke jongo utabaka vile vile jongo. Na huyu mwingine atambia wayanshau nashi ulfitiani fina ala ma kana awadahu abuhu wama lana alfata bihija walakin yuawiduhu tadayuna akrabuhu. Nakwambia mwana kwetu huinukia kulingana na vile wazazi wake walivyomfundisha. Kijana hawezi kuifuata dini kwa akili, lakini aweza kuwafuata ya usawa kwa vile alivyofundishwa na mzazi wake. Sasa wazazi, tunapokuwa na busara, kila mmoja akazivia kwake kwamba mimi kwangu nataka mamo ndani ya nyumba yangu kutoka mke wangu mpaka wanangu waende kisampuli kadhaa kisampuli kadhaa kisampuli kadhaa, na jirani yangu na yeye awe na simamo wa aina hiyo, tuweke mikakati na utaratibu wa kwenda sawa sawa, sisi twaweza kufika kwenye jamii bora, jamii ya usawa, ambao kila kitakacho keti kwenye jamii kile kitakuwa na sawa, kwa sababu jamii ni mimi na wewe, nyumba yangu na nyumba yako, kutoka nyumba moja mpaka nyumba mbili mpaka nta shin jamii ya nta fulani, tukichangia na nta ya pili mpaka tukamaliza mitaa ya Watamu, itakuwa hii ndiyo jamii ya Watamu. Ikiwa kila mmoja aliweza kuleta mabadiliko kwake, kila mmoja, ina maana tumefika kwenye jamii njema. Hivi ndivyo inavyotakiwa, kwa sababu kitu muhimu ni mipango. Mimi nyumbani naweza kurakibisha wanangu nikawaweka kiutaratibu fulani, lakini siwezi kuwafungia mlango siku zote wasitoke. Siwezi kuwatia pamba ya masikio wasisikie ya nje maovu. Watatoka. Wakitoka watapambana na wengine. Nililoandika kwa maneno na kwa mpangilio wa nyumba litakwenda kufutwa nje. Ndiyo tabu ikawa au tatizo likawa ni gumu, kwa sababu hakuna kusaidiana baina ya wana jamii. Hiki kinachoitwa bia au mazingira katika kila mahala ni kitu muhimu, hatari sana. Ni kitu muhimu chaweza kubadilisha mambo. Baya likabadilika likawa ni zuri, au zuri ambalo tuliko nalo likabadilisha likawa ni baya. Ndipo tukaona umuhimu wa kuidhinishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ameketi Madina, azunguka akitafuta nani ambaye atapokea zawadi nilopatiwa na Mwenyezi Mungu niwapatie. Watu wa Maka wakaisusia, watu wa Maka wakamwadhibu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwadhibu na kila mwenye uhusiano na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alielekea Taif, aelekea Taif kwa sababu pengine hawa watu wa Taif wataikubali hii zawadi niliopatiwa na Mola wangu niwafikishie. Lakini na Taif Mtume sallallahu alaihi wasallam aenda kupata matatizo zaidi ya Maka, aenda kupigwa mawe, Mtume aumizwa, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam yuwatembea barabarani na damu imeandika mistari na mifunga. Kosa gani alilofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ni kwamba semeni la ilaha illallah. Mtume aliwaamrisha masahaba waende Habasha kwa sababu kule watapumzika na kuadhibiwa, na huenda watu wa Habasha wakaukubali. Kisha na yeye aambiwa na yeye pia aondoke aende Madina. Angalia mbio za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa hutafuta nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hutafuta ardhi ya kuipanda, wa kuipanda mbegu njema ambao amepawa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aje aipange aipande hapa ulimwenguni. Alipoona Maka haiamiri hapa, kenda Taif. Taif akenda vile vile ni ardhi ya chumvi. Akarudia zake Maka, kaambia mahabasha kwendeni, masahaba kwendeni Habasha. Kisha aambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aelekee Madina. Ardhi ya Madina mzuri, na mbegu yako ndio kuipanda itakwenda kwa amiri, na mbegu ya Kiislamu ikaende kwa amiri ndani Madina. Nafikiri ni wengi tukielezea umuhimu wa mazingira katika malezi. Wengi wameisoma hadithi ya bwana aliyeua watu 99, katili wa hali ya juu. Akenda kwa shekhe fulani, akamwambia bwana, mimi nimeoa watu 99, lakini sasa nataka kutubia. Je, yawezekana? Ule bwana akamwambia sallala, watu 99 wewe ukisha kuona moto utoki tena bwana, una toba? Sina. Hebu fikiri. Ah, una toba? Akumbe basi sina haja ya kwenda na 99 tu, afadhali katimiza namba kamili, katimiza 100. Na akamwona ule. Akenda kwa mwingine, ambia bana, mimi nimeua watu 100. Lakini nataka kurudi kwa Mungu. Je, iko njia ya kutubia? Akambela, nani takuzivilia njia ya kutubia? Waweza. Na msamaha ukapata. Sasa aombe huko kwenu usirudi wewe. Huko kwenu ni ardhi mbaya. Kwenda sehemu fulani Utakuta watu wako kwenye ibada umwabudu Mwenyezi Mungu. Na wewe enda kaabudu na wao. Na toba kwa Mwenyezi Mungu itakuja. Angalia yule leo alimuongozesha, amemuondoa kwenye jamii ya mazingara mabaya, amemlekeza kwenye jamii ya mazingara mema ambao ndio yaweza kumrakibisha, na huo alikuwa ni mtu mzima. Kwa hiyo tunaposema kwamba tutungeni mazingara, tusichunge mazingara tu ya kutokata miti, mazingara tu ya ufuoni, ataka tutunge na mazingara ndani ya nyoyo zetu, ndani ya nyoyo za watoto wetu. Tutawapa mafundisho gani? Jamii yetu tutaihami kinamna gani ili tuweze kuingia katika mazingara mema? Lakini sasa tatizo kubwa ni kama anavyosema huyu bwana, asema fahal yurja li atfalin kamalu idha rtadau thadyan naqisati. Suala ayuliza huyu bwana, asema hal yurja li atfalin kamalu, kwaweza kupatikana ukamilifu kwa vijana, idha rtadau thadyan naqisati, ikiwa wamenyonya kwa wanawake ambao hawana akili. Yeye mwenyewe mama hana akili, je, huyu mwanawe alonyonyesha takuwa na akili? Ni suala ambao ajabu. Angalia mwana alokulia kwenye mazingara mema, ambaye juzi siku ya Jumanne tulizungumza bi Maryam alayhi salam, namna mamake alivyokuwa na hamu apate kijana wa kuwa ni mtumishi kwenye nyumba ya Mungu. Inni nadhartu laka ma fi batni muharara fataqabbal minni. Kijana azaliwa ya dhihiri ni mwanamke. Rabbi inni wadhatuha untha wallahu a'la bima wadhat wa laysa dhakaru kal untha. Kijana ni mzani wa kike, na mimi nataka wa kiume awe ni mtumishi kwenye nyumba yako. Mambo yaenda, Maryam aingia kwenye malezi ya Zakaria, mama ambaye ana mafungamano na mambo ya dini na mambo ya akhera, roho safi, Nabiullah Zakaria, nabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lugha ya mama, mwana mdogo amezaliwa, alomwambia Mwenyezi Mungu mamake Maryam, amwambia Mwenyezi Mungu wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha min ash-shaytanir rajim. Ankumbuka mazingara mabaya, mamake Maryam amwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa inni u'idhuha bika, namlinda kwako, namweka kwenye ulinzi wako na mazingara mabaya, mazingara ya kishetani. Yeye mwanangu Maryam na atakayekuja kupitia kwa Maryam. Hamu ya mama. Aenda kulewa kwa Zakaria, Maryam akiwa ni mdogo, mpaka amekuwa msichana mkubwa. Maryam apata mambo ya kutisha ya ajabu, mambo ambayo alishindwa kuwajua tafsiri yake. Maryam aambiwa na malaika, inna Allaha yubashiruka bikalimati minhu ismuhu almasihu Isa ibn Maryam wajihan fi dunya wal akhirah wa min al muqarrabin wa yukallimu an nasa fil mahdi wa kahlan wa min as salihin. Mwenyezi Mungu akupatia bishara ya kuzaa kijana. bishara ya kuzaa kijana, mimi msichana ambaye bado sijaolewa, mwana huu atakuja vipi? Bishara mzito kwa Mariam. Mariam msichana ambaye amekulia na kuinukia kwenye paa, aambiwa wewe utazaa, harusi hiyo ya kuolewa mimi ilifanywa lini mpaka niwe nitazaa nitapata kijana? Ni ajabu kwa Mariamu. Mariamu anambia anna yakunu li walad walam yabsasni bashar qala kadhalika yakhluqu Allahu ma yasha. Yule anamwambia si lazima kwa Mungu kupachikane ndoa au mangiliano baina ya mume na mke ndio apatikane kijana. Kwa Mungu akitaka jambo huva, wewe waweza kuzaa japo hakuna mume aliyekuoa, lakini je, la kubalika moja kwa moja ikiwa wamekuja kwa sura ya malaika? Siwezi kusema kwamba wao wamejibadilisha. Si rahisi kukubalika. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afanya anayotaka. Mariamu akiwa na yakini, fahamalathu. Mariamu akabeba mimba. Mariamu ana yakini ya kwamba mimi sikutembea na mvulana yoyote. Mariamu ana yakini kwa kuwa yeye hakuingiliwa na mume yoyote. Hili ni jambo Mariamu ana yakini nalo. Lakini mimba, mimba iko. Ina maana mimi ikiwa najua sikufanya kwa yakini, sivi na wasiwasi kwamba mimi nimekosea Mungu. Lakini je, kule njini nilipotoka watu wakaniona naingia na kijana, niwaelezee kwamba kijana huu mimi nimemzaa bila kuingiliana na mtu yoyote, na kwa wale pia litakubalika? Kitabu wa Mariamu ikaja hayo, ikaja hivyo. Faajaaha almakhadu ila jidhi nakhla. Mara utungu ukaja kwa Mariamu. Ikiwa uko kwenye kigogo cha mtende, Mariamu haona balaa imenikabili. Kwa Mungu hakuna neno, hakuna bala, lakini kwa watu wangu mtakavyokwenda. Ndipo Maryam aseme ya laita ni mitu kabla hadha wa kuntu nasia mansia, natamani kama ngekufa kabla tokeo hili, nikawa mesahaulika kabisa. Lakini sasa hili ni tatizo. Mwenyezi Mungu amwelekeza Maryam kwenye utaratibu wa kumfanya Mariam asiwe na maudhiko, kumuonyesha kwamba haya mambo si ya kaida. Fanadaha min tahtiha, mara kwa chini kijana azalewa, ima kijana akasema au kwa chini sauti yatoka, akaambiwa Mariam kad ja'ala rabbuki tahtaki saria, maneno yatoka ambao si ya kawaida, ili Mariam aweze kuona kwamba sina wasiwasi, haya mambo si ya kawaida. Kwamba wahuzi ile kibijidhi nakhla tusaqit alayki rutban janiya, tingisha mtende. Hata kama angekuja Nabiullahi Zakaria aambiwe chingisha mtende, Nabiullahi Zakaria hangeweza kutingisha mtende. Nani katika sisi hapa ambaye anaweza kushika nazi akautingisha na nazi zikaanguka? Lakini aambiwa Mariam. Mariam mwanamke. Mariam asoka kwenye mazazi. Aambiwa tingisha mtende, aone kila jambo si la kawaida. Huzi ileki bijini nakhla tusaqit alayki rutban janiya. Tingisha mtende, tende mzuri itanguka. Na Maryam ashike mtende, aone tende zaanguka. Pangine hapo kwenye mtende ilikuwa kuna tende kama. Alitingisha zikava huanguka. Kule kuweza kutingisha ule mtende kwa mwanamke ni maajabu. Ni mwelekezo wa Mwenyezi Mungu. Amwambia Maryam, haya mambo si ya kaida. Maryam aondoka na mwanawe mtoto mdogo akielekea kwao, na huku akifikiria nitaelezwa nini na mimi nitajibu nini, nitajitetea kivipi. Na mujarada kujitokeza na watu kumuona, yale yale aloafikiria Maryam ndiyo yalomtokea ya ukhta Harun, ma kana abuki mraa sawi wa ma kanat umuki baghia. Dadake Harun, wewe babako hakuwa mtu mtafu, wala mamako ilikuwa hafanyi mambo ya uchafu. Wewe uchafu ulitoka na wapi? Hapa Qur'ani ya tuambia kwamba machafu kwenye familia ambao haina uchafu, upochofu kwenye familia ambao haina upochofu si kaida. Mpaka wale wale walokuwa mapochofu ni kama buni kwa uhakikango. Ya ukhta Harun ma kana abuki mraa sawi wa ma kanat umuki baghia. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwekea mwana Maryam alayhi salam wakili hodari wa kujitetea kwa wanaotaka haki itendeke. Waweza ukaweka wakili na wakili wako akaonyesha kila pointi, lakini kicha katika kesi kwa mimi jambo la kaida. Na Mwenyezi Mungu amwekea Maryam wakili mkali, mpaka wale ambao ni watetezi wa upande mwingine wakashindwa, wakaona ajabu. Bena dhartu ni Rahmani soma, falan ukalima lioma insia. Ya ukhtakhruni mpaka mwisho. Masuala alipokuwa mengi, faasharat ilehi. Ambe, izungumzeni na huyu ndo mbeba. Huyu ndo mbeba. Ndiye wakili wangu, ndiye mtetezi wangu, semeni na yeye. Na wao wenyewe wakaona ajabu. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabia. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabia. Kana kwamba usitutezee akili ukatona sisi ni wapuzi wa pumbavu. Sicho kuuliza kijana kutoka wapi, hutuambia tumuulize yeye, huyu tumuulize nini? Mwenyezi Mungu amwambia Musa wajibu, Isa wajibu, ala inni atullah atani ya kitaba wajalani nabia. Mimi ni mjao Mungu, atani ya kitaba, Mungu menipa kitabu, wajalani nabia, na mimi ni nabii kwa Mwenyezi Mungu. Mwana ambaye hajafika kwenye kiwango cha kuizungumza, ameambiwa na Mwenyezi Mungu awe ni wakili wa mamake kumtetea. Yoyote ambaye ilikuwa atafuta haki, ilikuwa hakuna lawama tena kulomwa Maryam. Lakini kaida mwanadamu, moyo wa mwanadamu ukisha kuwa ni mbaya, utamaliza wafuvi wa kwenda kudhikatua kutu za nyoyo ambazo Mwenyezi Mungu ameziumba ziwe ni mbaya. Tabakia hiyo hiyo mpaka kutu zimalizike chuma, hata ukafanyaje. Na hawa baada ya Mwenyezi Mungu kuadhihirisha kisha kutoke watu, wabakie na msimamo ule ule ya kwamba Maryam alifanya makosa. Thumma qasat qulubuhum min ba'di dhalik fahiya kalhijara au ashad. Hii ni inadi. Na mahala kukisha kuwa kuna inad, ukaidi, hakuna nasaha. Mkaidi hataki nasaha. Mkaidi hataki sharia. Mkaidi hataki kanuni. Mkaidi hataki haki. Mkaidi atakalo yeye ni kwamba mimi mmeshika hivi, basi ni hivi hivi. Hii ndio lugha ukaidi. Hivi ndio alivyokuwa Maryam alayhi salam. Athari za malezi, malezi mema aliyopokea kwa mamake, aliyopokea kwa Nabii Allah Zakaria, jambo ambalo liko wazi kwamba si jambo la kaida, lakini Maryam alikuwa na haya, pamoja na kwamba ajua hakuna makosa aliyokosea Mungu, lakini lilosimamia Maryamu kwamba lakini watu watena na nini. Lakini tuangalie na wetu, aendapo nje huko kwenye upuzi wake, akavunjwa mguu na mwingine, akaja na tumbo kiasi bol World Cup amekuja nalo, umwangalie kweli na huwetu naye huba ana tembe ya haya. Mimi si wambali sana. Wako nishinda hapo kina Mzee Shaibu, kina Madumari, kina Shosi pangine. Kule sehemu za kwetu. Kila mmoja ataja kwao anapozua, anapopajua. Zamani ilikuwa msichana ikiwa ametumkua mimba ya nje ya ndoa, msichana ndio haonekani tena. Takuwa ndani kwa ndani mpaka ajifungue. Kisha wale walompokea wakiwa na uamuzi wao mbaya au uzuri, watukue. Ndivyo mambo yalivyokuwa. Wa leo hajali. Aweza kuchukua wa kwanza, wa pili, wa tatu bila kuona lolote. Sababu nini? Tujiulize, tumesimamia wapi? Kwema au kuovu? Ikiwa ni kwema, basi tuendelee na safari hiyo. Lakini ikiwa ni pabaya, ataka tujaribuni namna akubadilisha safari. Lakini vyombo zote husafiri hali. Maana huwa atakafanya taratibu mwingine. Nitatosheka kwa haya. Leo kwa haya Mungu atubariki nayo. Mungu atuwezeshe kuyatumia. Majumbani mwetu, mabarabarani, mikahawani, ili tuweze kufikiria kwema. Leo kwa kuwa tuko mwisho wa safari ya saumu, masiku matukufu kwenye ibada tukufu, ambao tukikumbuka hapa msikitini kuna ndugu wetu walioweko hapa hatuwaone. Wala si kwamba wamelala huko kwao. Kabla ya Mungu ilivyotukua. Inavyofaa kisheria ni kwamba kila mmoja ankumbuke yule anayempenda wakati wa mambo ya furaha, ampelekeza wazi za furaha. Na sisi tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwanza sisi wenyewe achuokoe na moto. Kisha wazee wetu, ndugu na marafiki walochuata, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikiwa wana makosa awasamehe, ikiwa hawana makosa Mungu awazidishie mema. Sote Mungu atufufue karibu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.